Odamız yeşil, enerji full tempo. Burada puff benim, takımım cool bad boy. Ortama bakıyoruz cool ve çok. Ritmi verin bana, oturdu boom senkron. Şimdi tüpte beat bay bay dar. İmkanı sağlar C iddialı tayfam. Başarı görüldü ve tez var kaptan. Evet east side beat ama west side rhyme'lar. Her geçen gün geceler uzar. Sürekli birileri peşimizde cephede tuzak. Yürekli atımlarım seninki devede. Kulak pusuda kalma kal kaldın hedefe uzak. Kafanı kaldırıp da bak dersin neresi bura. İnan ki hiçbir zaman tanımadım ezeli kural. Şu anda emiç gibi dizilim hedefi vuran. Karardı her tarafım geçirdim rapine çuval. Etten duvar oluştu burada ve saygı bilirsin gerçek kural. Herkes susar konuştuğunda hesabı kesildi erken yol al. Şimdi etten duvar oluştu burada ve saygı bilirsin gerçek kural. Herkes susar konuştuğunda hesabı kesildi erken yol al. Her şey yolunda şimdi bana bırak bana. Her şey yolunda şimdi bana bırak bana. Her şey yolunda şimdi bana bırak bana. Her şey yolunda şimdi bana bırak bana. Hey bak bakalım orada mı değil. Hip hop müzik takımıysa gidip formanı giy. Numaran olmadı hiç. Çünkü senin göbek adın MC Kolpacı. Konuşur hakkımda boş. Beni de yakalamak için bebek ardımda koş. Şöyle baktım da hatunda hoş. Bu gece kaliteli motor sanki altında Porsche. Hızlanıp tehlicesine. Bizimki ileri kimileri de gerilesine. Gereksiz konulara girip ezilen sinek. Gelemedin hiçbir zaman şu kültürde seviyemize. Bu işe bulaşan herkes gün gelir kinlenir. Kim nedir bilmezsin başta sonra kirlenir. Kimdedir sorunu biri bilmeli. Dinledi içimdeki ateş. Bu oyun hileli. Etten duvar oluştu burada ve saygı bilirsin gerçek kural. Herkes susar konuştuğunda hesabı kesildi erken yol al. Şimdi etten duvar oluştu burada ve saygı bilirsin gerçek kural.